To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 15. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pod Moskwą rozbił się samolot saratowskich linii lotniczych. Na pokładzie było prawdopodobnie 65 pasażerów i 6 członków załogi. Nie zejdziemy z drogi walki o prawdę historyczną. Szef rządu odniósł się do nowelizacji ustawy o IPN. W Kościele Katolickim dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Katastrofa lotnicza w Rosji. Według niepotwierdzonych danych zginęło 71 osób. Samolot AN-148 z niewiadomych przyczyn spadł i rozbił się w rejonie ramieńskim. Prezydent Władimir Putin polecił powołanie specjalnej komisji, która zbada przyczyny wypadku. Najnowsze informacje ma nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski. Maszyna należąca do saratowskich linii lotniczych wyleciała z moskiewskiego lotniska Domodziedowo do Orska. Według różnych źródeł w drugiej lub dziesiątej minucie od startu samolot zniknął z radarów. Kontrolerzy lotów stracili także łączność z pilotami. Wszystko działo się w rejonie ramieńskim, gdzie, jak twierdzą synoptycy, padał śnieg, ale pogoda nie mogła mieć wpływu na bezpieczeństwo lotu. Na miejscu katastrofy pracują ratownicy Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie w sprawie katastrofy w ruchu lotniczym. Na miejsce zdarzenia wyjechał minister transportu Maksim Sokołow. Uruchomiona została specjalna linia telefoniczna dla krewnych i bliskich ofiar tragedii. Przygotowano także wsparcie psychologiczne dla tych członków rodzin, którzy będą potrzebowali takiej pomocy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jednym z najważniejszych działań rządu jest walka o prawdę historyczną. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Chełma. Jak dodał, tu cytat, z tej drogi o skuteczne wywalczanie prawdy nie zejdziemy. Szef rządu wyraził też nadzieję na to, że wydarzenia ostatnich tygodni, spór wokół nowelizacji ustawy o IPN, odniosą pozytywny skutek. Mam nadzieję w związku z tym, że poprzez ten spór, który ma miejsce od kilku tygodni, świat dostrzeże te podstawowe różnice w życiu społeczności żydowskiej na terenie Rzeczpospolitej przez setki lat. Tym, co się stało w czasach II wojny światowej, tym, co się stało w czasach PRL-u, ale również wobec tych zaniedbań, które miały miejsce w czasach III Rzeczpospolitej. Premier podkreślał, że walka o prawdę historyczną leży we wspólnym interesie naszym i współczesnego Izraela. Apelował też o unikanie antysemickich wypowiedzi, bo tu cytat, są one wodą na młyn naszych wrogów i przeciwników. Część mieszkańców ewakuowanych w Sosnowcu po zawaleniu się kamienicy może wrócić do domów. Sąsiedni budynek został sprawdzony i uznano, że wszystko z nim w porządku, mówi Bogdan Jędrocha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o numer 10, tam osoby mogą wrócić do tego mieszkania, natomiast do 14 niestety nie. My tam będziemy jeszcze prowadzić prace zabezpieczające, by ściana, która trochę się wybrzuszyła, nie runęła na ulicę. Jutro zbierze się stosowna komisja, która określi zakres prac, jaki właściciel będzie musiał uczynić, by wrócić do tej kamienicy. A gruzowisko nadal jest przeszukiwane. No jeszcze szukamy właśnie, czy ktoś w tej części pod podwórka przypadkiem nie był na posesji. Zorganizowaliśmy 3 grupy strażaków, którzy w krótkich podmianach intensywnie przekopują to rumowisko. Wczoraj po wybuchu kamienica się zawaliła. Zginęła jedna osoba i jedna trafiła do szpitala. Wszystkich cierpiących o swojej bliskości zapewnia papież. Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Więcej nasz korespondent Piotr Kowalczuk. W katechezie papież przywołał uzdrowienie trędowatego przez Jezusa. Przypomniał, że prawo mojżeszowe zabraniało dotykania trędowatych, bo ta choroba była również uważana za chorobę powodującą nieczystość duchową. Nessuna malattia. Żadna choroba nie jest nieczysta. Nieczystymi czyni nas grzech. Egoizm, pycha i korupcja są chorobami serca, z których oczyścić możemy się, zwracając się do Jezusa, jak to uczynił trędowaty. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W kalendarzu 11 lutego, dzisiaj Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Pracownicy Centrów Powiadamiania Ratunkowego pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i odbierają tysiące telefonów dziennie. Niestety ludzie nadal często nie wiedzą, do czego numer alarmowy służy, a większość połączeń jest nieuzasadniona, opowiada Robert Kwiatkowski z Lubelskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Kosińsko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kedryński. Iwanka Kunewa zrealizuje dzisiejszą siestę, na którą z serca zapraszam tak jakoś szaro-buro na świecie, więc wierzę, że uda nam się trochę to niebo nad naszymi głowami rozjaśnić i że będzie miło. Po prostu. Wynton Marsalis grał nam przez 2 godziny w ubiegłym tygodniu, co oznacza, że ani przez chwilę nie dotknęliśmy luzofonii, więc dzisiaj luzofonii będzie owszem sporo, ale będzie też trochę bluegrassu, trochę pograją państwo na mandolinach. Będzie Sting, rzecz jasna, bo jakże mogłoby być inaczej. Słowem, zapraszam, zaczynamy. Na minha infância em cajueiro, uma mangueira, um pé de sapoti. Final de tarde dava morcego, que acordava pra comer ali. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabada. Eu lembro tudo, lembro até da pimenteira, da pitombeira, carambola, siriguela, o bambuzão, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabadabá. Shopping center no meio da minha memória, aterrar os guaiamuns, apagaram minha história. Hoje parece mentira, tinha um pé de fruta branca ali naquele deserto de dar dor no coração. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabadabá. Papá. Badabadá. Eu lembro tudo, lembro até da pimenteira, da pitombeira, carambola, siriguela, o bambuzal, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabadá. Jak on pięknie buja, jak on czule na tym kawakinio chrumka. Dawno nie słyszany w sieście Marcio Farrakos. Nigdy u nas nie słuchanej płyty Cajueiro. A zatem będzie luzofonia. Jeszcze do Brazylii zajrzymy i to już za chwilę, ale powiem też od razu, że będzie sporo fado, bo przed nami wielki czas fado w naszym kraju, a także w naszym zaułku z muzyką fruwającej ryby będą dwaj wielcy polscy pianiści. No i będzie też troszkę R&B. No ale wracamy do Brazylii, Cavaquinho, niech chrumka przyjaźnie dalej. Zapraszam raz jeszcze na ostatni koncert Siesta Festiwalu nocą w Starym Maneżu. To będzie pierwszy raz w Polsce szansa na usłyszenie Robertysa. Thank you. erra fazendo favor. Me erra, me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição de viver como quem não tem dono. E eu aqui no meu abandono. Não vou mais esperar. Estou subindo o morro de Mangueira. Rainha da minha bateria. Venha me ver quarta-feira cinza. Soluçando de alegria. Me erra. Roberta Saar, 22 kwietnia na koniec naszego trójkowego Siesta Festiwalu. A na początek Marta Gomez. Marta, skoro tak zaczęliśmy dzisiaj Siestę szeptem, zaśpiewa nam taką balladę, której nie śpiewała ani razu w Sieście do tej pory. Laila. Me mira, me abraza fuerte, Laila. En cambio, él le castiga el alma. Persigue sus noches largas, Laila. Y es que a veces no me alcanza ese instante que no llega. La sonrisa dibujada en un papel. y él la busca, la recuerda, la dibuja con palabras, la presiente y sufre su dolor. Ay, ya, la, la, la, ya. Escucha mi canto atenta, Laila. Respira y respiro al verla, Laila. Su Laila, en cambio, ya no siente. Suspira sus culpas y no aguanta. Y yo leo sus palabras. Me aferro a lo que pueda, a lo mucho que me queda por saber. A ese ángel que lo espera y a este ángel que me mira y me abraza nada más por abrazar. Me llega tan de repente, Laila. Marta Gomez, ale że ona będzie śpiewała także te swoje zmysłowe, nie tylko zresztą kolumbijskie rytmy na Siesta Festiwalu, ale nie mogłem się oprzeć tej pokusie. Skoro tak zaczęliśmy dziś lirycznie, to tę czułą balladę chciałem Państwu podrzucić. Owszem, zaraz będzie pląs, ale to jeszcze za chwilę. Najpierw Sandra Orta. Thank you. Pan jedną lub dwie płyty Branforda Marsalisa na półce chyba ma i słucha. To była Sandra Orta. Przy okazji nie tylko pan saksofonista sopranowy, i Sandra oczywiście zabrała nas na Cabo Verde, gdzie zostaniemy, bo to jest miłe miejsce. Przynajmniej w lutym to na pewno. I na Cabo spotkamy dziewczynę, która nam w ubiegłym sezonie sprawiła największą frajdę i niespodziankę swoją niedościgłą w moim pojęciu płytą. I przypominam bardzo uprzejmie, że już za chwilę będzie krążyć w państwa okolicach. 4 marca w Łodzi zaczynamy, a potem Poznań, Wrocław, Bielsko, Warszawa, Łomianki, Jazz Cafe. To dość niezwykłe miejsce na taki koncert. I ostatecznie 11 marca Lublin, oczywiście w Starym Teatrze. I to jest Elida Almeida, która powraca dziś w Sieście, jakże zaskakujący, ze swoim prawdopodobnie największym przebojem w dziejach Siesty ubiegłorocznej. Ale jest po temu szczególny powód. Ja wiem, że państwo tę piosenkę już znają i kochają, ale chciałbym ją przypomnieć ze względu na pewną szczególną frazę, może śmiałą, może dość bezceremonialną. No nic, jestem pewien, że państwo, jeśli uszu nadstawią ciekawie, to frazę tę natychmiast rozpoznają. Elida Almeida. Era só um sonho, olê, lê, lê, lê, lê. Ach, ta Elida będzie z nami już niebawem, ale tymczasem ta fraza, oczywiście, o którą mi chodziło, śmiała, jak mówiłem, bezceremonialna, brzmi, jak państwo oczywiście usłyszeli, dawaj ta pupa, co może świadczyć o pewnym jednak stopniu figlarności naszych wyspiarzy, a z całą pewnością Elidy, ale kiedy myślałem, że tylko jej tak nieskromne słowa się wyrwały od czasu do czasu, to nagle taka muzyka dotarła do mnie, a z moją pomocą też i do państwa w sieście. Onde a pega de água Vetora funenar E batom de massa pé Da bufa, bufa, da pai Da vai da pupa Da vai da pupa Da vai da pupa Da vai da pupa Da vai da pupa Um passo dentro do compasso Se pesta lá punecho Se calça já passa joelho Se corpo está só lopado Da vai da pupa Давай та пупа, давай та пупа. Сафири яра капори, кирви мучо мангомберу, Агусту яра курар, вино бранку я пупа. Сафири яра капори, кирви мучо мангомберу, Агусту яра курар, вино бранку я пупа. Pupa sabura, sabura, sabura, sabura, sabura. Pupa sabura, sabura, sabura, sabura, sabura. Sabura já toma, já toma conta. Já subiu, já subiu, cabeça. Já olho o sete grão. Só tontura. E se põe na boca, mundo. A canalha. Baixa, xa, forte, joelho na mundo. Da vai tapupa, da vai tapupa. Da vai tapupa, da vai tapupa. Da vai tapupa, da vai tapupa. Da vai tapupa, da vai tapupa. Funaná. Funaná. Funaná, funaná, tá vai da pupa, tá vai da pupa, tá vai da pupa, tá vai da pupa. Sabura já tomam conta por. Temperatura já subiu cabeça, minha olho satagão, só tudo. Bife já põe na boca, mu. A canalha, baixa, já forte, veio no mundo. A canalha, massa bura crematana, massa bura crematana. Da vai da pupa, da vai da pupa, da vai da pupa, da vai da pupa. Massa horário crematana, já crematana, massa bura crematana. Da vai da pupa, da vai da pupa, da vai da pupa, da vai da pupa, da vai da pupa. Давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа. Сабура крематан, крематан, сабура крематан, крематан. Давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа. Сабура крематан, крематан, сабура крематан. Давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа, давай та пупа. No cóż, w naszym, zwłaszcza ostatnio, obyczajowo, szczególnie zasznurowanym świecie, powiedziałbym, że to nie są słowa, które zalecalibyśmy na pierwszej randce. No chyba, że na wyspach. Wyspy, jako się rzekło, rządzą się trochę swoimi prawami. Tam ta obyczajowość jest może trochę bardziej figlarna, ciut bardziej rozluźniona, więc może na wyspach pozostańmy, ale innych. Tym razem skoczmy sobie przez Atlantyk w okolice Puerto Rico. Cambien nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está. Puerto Rico lindo, me hace tan rico poder pensar que yo soy tu hijo como Muñoz Morelia Escobar. Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar. Y es que no hay historia en la memoria para olvidar. Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar. Soñar. Déjame soñar, Puerto Rico, te llevo. Que mi San Juan lo dejen como está, que no le quiten nada, nada más. Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí. Guárdame un palmar, un amanecer cantando un zorzal. Y que en una hamaca, café, la jataca y guamara de allí. Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Oye Puerto Rico, yo también quiero cantarte a ti. Te canta el niño de Cuba. Yo quiero ir a un jíbaro cantar. Y le contesté un gallo en madrugada. Comer pama rosa y oler las rosas de mi rosal. Del norte, del este, del sur y oeste, Ponzo, San Juan. Pa' que dejo llorar, déjame que llore mientras llego allá. Y déjame soñar desde aquí, ay, déjame soñar. Déjame soñar. Oye, Puerto Rico, pueblo chiquitico pero bonito. Palmera. cuando brotan las estrellas y te quiero más. No me cambies tanto, que tú verás el loco como está. Ay, que no, no me cambies, que no me quiten nada. El loco como está, cuando dejen como está. Vaya Puerto Rico, oye, te saludamos desde Cuba y to po raz pierwszy w Sieście i Muri, Maito Ribeira i El Indio. No a z Puerto Rico do Kingston to udeczką w jedno popołudnie, jak ktoś tak się rozpędzi i silnik stosowny włączy. A w Kingston zostaniemy z naszymi dobrymi przyjaciółmi. Nie wiem, czy państwo spacerowali po Warszawie. Kiedy to było? We wtorek? Poniedziałek? Lichowie, nie pamiętam. Wtorek chyba. Więc jeśli państwo w ten mroźny poranek spacerowali, to mogli państwo spotkać takiego obywatela w dziwnej czapce krasnala ogrodowego, zakutanego w szalik. Był to nie mniej, nie więcej Sting, który pojawił się u nas na jedno popołudnie i wieczór, żeby przypomnieć o tym, iż szykuje dla nas ze swoim kolegą Shaggym fantastyczną płytę w kwietniu. Będziemy się nią cieszyć na Siesta Festiwalu, bo 20 kwietnia jest premiera tego albumu wyspiarskiego, luźnego, bezpretensjonalnego, który zdaniem Stinga ma po prostu pomóc nam przetrwać ciężkie czasy. Ten jego ostatni album, myśmy tutaj w Sieście dość eufemistycznie nazwali go ciut przyciężkim, on dawał... Cóż, no i wskazywał jedną ze ścieżek przetrwania ciężkich czasów, to znaczy intensywne zajmowanie stanowiska, tupanie nogą i pokrzykiwanie w stosownym miejscu, w stosownej sprawie. Ale też jest trochę tak jak w starej chińskiej filozofii, prawda, między Lao Tse a Konfucjuszem. Te dwie różne postawy. Druga też mówi, i to właśnie Lao Tse pewnie by się ucieszył, że słabość jest siłą i że można się wycofać gdzieś w głąb własnego wnętrza i po prostu to, co złe, przeczekać. I o tym podobno ma być ta płyta, z której do dziś znamy tylko jeden utwór. Take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. This is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Dawno już nie miałem takiej frajdy, jak ta na myśl o karaibskim albumie Stinga i Shaggy'ego. Bardzo mi tego brakowało. No ale cóż, kiedy tęskniłem jakoś szczególnie intensywnie, to sięgałem po prostu po wczesne płyty Police i późne zresztą też, i po rozmaite Stingi, bo w końcu jest to pan, który te swoje najpiękniejsze płyty nagrał właśnie na Karaibach w studiu Montserrat i który swoje najpiękniejsze piosenki, a przynajmniej znaczną ich część, napisał w wynajmowanej przez siebie willi, niegdyś należącej do Jana Fleminga, Goldeneye na Jamajce. No i skoro nie mogę Państwu podrzucić drugiej piosenki z płyty karaibskiej, na którą czekamy, to może taki drobiazg. Yeah! Without you.